Hoofdstuk 19 van boek 1 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 19 van boek 1. Eerst tegen de morgen sliep Anna zittend in. Toen zij ontwaakte, was alles om haar heen wit en licht, en de trein naderde Petersburg. Terstond bestormden haar de gedachten aan haar huis, haar echtgenoot en haar zoon, en de zorgen voor deze en volgende dagen. Met verwondering dacht zij aan haar toestand van gisteren terug. Wat was er toch gebeurd? In het geheel niets. Vronsky had onzin gesproken, en daar kon kort en goed een eind aan gemaakt worden. En ik heb hem geantwoord, zoals ik doen moest, of ik het mijn man vertellen zal. Maar wat moet ik hem dan zeggen? Daarover te spreken zou een schijn van gewicht aan iets geven, dat in het geheel niet van betekenis is. Zij dacht eraan, dat zij gedurende haar huwelijk driemaal in dezelfde positie verkeerd had. Zij herinnerde zich, dat, toen zij haar echtgenoot eens van een liefdesverklaring verteld had, die een jong ambtenaar haar had gedaan, hij hierop antwoordde, dat elke vrouw in de grote wereld aan zoiets was blootgesteld, dat hij echter geheel op haar tact vertrouwde, en nog zichzelf, nog haar, door ijverzucht zou beledigen. Dus heb ik niets te vertellen. Het is ook, Godzijdank, niets, sprak zij voor zich heen, en stond op om de wagen te verlaten. De eerste die zij te Petersburg, toen de trein stilhield, opmerkte, was haar echtgenoot. Mijn hemel, hoe komt hij toch aan zulke oren, dacht zij, toen zij zijn koele en voorname houding beschouwde, waarbij haar de veruitstaande oren, die tot steun voor de rand van de hoed schenen te dienen, bijzonder opvielen. Toen hij haar gewaar werd, ging hij haar tegemoet, terwijl hij zijn lippen tot het gewone, spotachtig lachje samenkneep en de grote matte ogen op haar vestigde. Een onaangename gewaarwording beklemde haar het hart. Toen zij die flauwe blik ontmoette, alsof zij verwacht had hem anders te vinden. Maar het meest werd zij getroffen door de ontevredenheid met zichzelf, die zij bij zijn ontmoeting gevoelde. Het was een haar onbekende gewaarwording, een gevoel van veinzerij in de verhouding tot haar echtgenoot. Zie nu eens, welk een teder echtgenoot jij hebt, teder als in het tweede jaar van ons huwelijk. Hij brandt van verlangen u weer te zien, sprak hij met zijn bedachtzame fijne stem, en op de toon waarop hij gewoonlijk tot haar sprak, namelijk alsof hij spotte over iemand die werkelijk zo zou spreken. Is Serezja gezond? Vroeg zij. En dat is nu al het loon voor mijn ijver, zeide hij, gezond, gezond, en haar de arm aanbiedende, geleidde hij haar naar het rijtuig. Ook Vronsky had die nacht niet getracht te slapen. Hij zat daar, nu eens recht voor zich uitstarend, dan de passagiers opnemende, en hij die vroeger reeds door zijn onverstoorbare kalmte de hem onbekende geïmponeerd had, scheen nu nog trotser en zelfbewuster. Hij zag op de mensen als op levenloze voorwerpen neer. Een jong, zenuwachtig ambtenaar, die tegenover hem zat, begon hem om zijn voorkomen en houding te haten. Hij vroeg hem eerst om vuur, sprak hem aan, stiet hem zelfs aan om te tonen dat hij geen ding, maar een mens was. Doch Vronsky keek hem aan, alsof hij de wagonlamp was, en de jonge man trok gezichten, in het bewustzijn dat hij, onder de indruk deze negering, als mens van zijn stuk geraakte. Vronsky zag en hoorde niets. Hij gevoelde zich als een soeverein, niet omdat hij meende op Anna indruk te hebben gemaakt, want daarvan was hij nog niet ten volle overtuigd, maar omdat de indruk die zij op hem gemaakt had, hem reeds gelukkig deed zijn. Wat het einde daarvan zou wezen, wist hij niet, en daar dacht hij ook in het geheel niet aan. Hij besefte dat zich al zijn tot hiertoe verbrokkelde krachten nu tot een enkele concentreerden en met de grootste energie naar een begeerlijk doel streefden. En dit maakte hem gelukkig. Hij was zich slechts bewust tot haar de waarheid gesproken te hebben, dat hij daar zijn moest, waar zij was, dat haar te zien en haar te horen zijn geheel levensdoel en levensgeluk geworden was. Toen hij bij Ginstation was uitgestegen om een glas seltzerwater te drinken, en hij Anna zag, vertolkte zijn eerste woord haar onwillekeurig wat hij dacht, en hij verheugde er zich over, dat hij het haar gezegd had, dat zij het wist en eraan denken moest. Te Petersburg, de wagon verlatende, gevoelde hij zich, ondanks de slapeloze nacht, fris en opgewekt, als na een koud bad. Hij bleef bij zijn wagon staan en wachtte tot zij de hare zou verlaten hebben. Ik zal haar nog eenmaal zien, dacht hij. Zij zal iets zeggen, het hoofd omwenden, opzien en misschien glimlachen. Maar voor hij haar zag, werd hij haar echtgenoot gewaar, die door de stationschef beleefd door de menigte geleid werd. Ja, zo, haar man. Voor het eerst werd het Vronsky duidelijk, dat die man een persoon was, die bij haar behoorde. Hij wist, dat zij een echtgenoot had, maar aan diens bestaan had hij tot hiertoe schier niet gedacht. Dit gebeurde nu eerst, nu hij hem in levende lijve voor zich zag, met zijn hoofd, schouders, benen en zijn zware kleding, vooral toen hij zag dat die man haar als zijn eigendom aan de arm wegvoerde. Hij was als een dorstige, die eindelijk een bron gevonden heeft, maar daarin een schaap, een hond of een zwijn ontdekt, die het water troebel heeft gemaakt. Vooral hinderde Vronsky de manier van gaan van die man, met die korte, stramme schreden, waarbij hij telkens de heupen optrok. Maar zij was dezelfde, en haar aanblik werkte als vroeger fysisch opwekkend op hem, en verschafte hem een zalig genot. Hij beval zijn Duitse bedienden zijn bagage te bezorgen en weg te rijden. Hij zelf echter naderde Anna. Hij had de eerste begroeting der echtgenoten gezien, en met de scherpe blik van een verliefde de sporen ener kleine verlegenheid in haar gesprek met haar man bespeurd. Nee, zij bemint hem niet. Zij kan hem niet beminnen, was de gevolgtrekking die hij maakte. Terwijl hij hen achterop kwam, bemerkte hij met voldoening dat Anna zijn nadering gevoelde. Zij zag om en wendde zich, toen zij hem herkend had, terstond weer tot haar echtgenoot. Ik hoop dat u een goede nacht gehad heeft, zeide hij, en boog tegelijk voor beiden, terwijl hij het aan Alexei overliet, de groet op zijn konto te nemen en hem te willen kennen of niet naar zijn believen. Ik dank u, zeer goed, antwoordde zij. Haar gelaat droeg sporen van vermoeidheid. Daarop ontbrak die levendigheid, die zich nu eens in een lach, dan in de glans der ogen verried. Maar eenmaal schoot er toch een straal uit haar ogen tot hem over, en al werd dit vuur dadelijk gedoofd, hij was er toch werkelijk door beloond. Zij zag haar man vragend aan, of hij Vronsky ook herkende. Alexei Alexandrovitsch zag hem onverschillig en verstrooid aan, alsof hij zich zijner nauwelijks herinnerde. Vronsky's rustige kalmte en fier zelfbewustzijn stieten op Karenins hoog gevoel van eigenwaarde af, als de zeis op een steen. Graaf Vronsky, zeide Anna. O, ik geloof dat we elkander al kennen, antwoordde Alexei Alexandrovitsch onverschillig en reikte Vronsky de hand. Met de moeder zijt gij heengegaan en met de zoon komt gij terug, zeide hij, duidelijk elke lettergreep doende horen, alsof elk woord een roebel was, die hij haar schonk. U is zeker met verlof hier, voegde hij erbij, en wendde zich, zonder het antwoord af te wachten, op zijn gewone spottende toon weer tot zijn vrouw. Werden er bij het afscheid te Moskou veel tranen vergoten. Hij wilde Vronsky te kennen geven, dat hij met zijn vrouw alleen wenste te zijn, en zich een weinig omkerend, tastte hij aan zijn hoed. Maar Vronsky wendde zich tot Anna. Mag ik verzoeken om de eer mijn opwachting te mogen maken? Het zal ons zeer aangenaam zijn, antwoordde Alexei Alexandrovitsch. Elke maandag ontvangen wij. Na Vronsky aldus zijn afscheid te hebben gegeven, ging hij tot Anna gewend voort. Wat treft het goed, dat ik juist een half uur vrij heb om u af te halen en mijn tedere zorg te tonen, liet hij er op schertsende toon op volgen. Gij onderstreept uw tedere bezorgdheid zozeer, antwoordde zij, dezelfde toon aanslaande, dat ik ze wel waarderen moet. Tegelijk luisterde zij onwillekeurig naar de klank van Vronsky's voetstappen achter haar. Wat gaat mij dat aan, dacht zij, en vroeg haar man hoe Serezha de tijd had doorgebracht. O, uitstekend! Mariette zegt dat hij zeer aardig geweest is, en ik moet u bedroeven, hij heeft in het geheel niet naar u verlangd, in het geheel niet, zoals uw trouwe heer gemaal gedaan heeft. Nog eens merci, mijn lieve, dat ge mij een dag meer geschonken hebt. Onze lieve Samovar zal er geheel door verrukt zijn. Samovar noemde hij de beroemde gravin Lydia Ivanova, omdat zij altijd bij iedere gelegenheid in vuur geraakte en overkookte. Zij heeft reeds naar je gevraagd. Weet je, ik raad je aan haar vandaag nog te bezoeken. Haar hart deelt in alles en allen. Bij al haar andere zorgen interesseert zij zich nog bijzonder voor de verzoening onze Oblonskys. Gravin Lydia Ivanova was de huisvriendin der Karenins en het middelpunt van een der Petersburger kringen, waarin Anna om haar mans wil het meest verkeerde. Ik heb haar immers geschreven. Ja, maar zij moet alles nauwkeurig weten. Als ge niet al te vermoeid zijt, bezoek haar dan. Nu, Conrad, rijd ge naar huis. Ik moet van hier dadelijk naar de eindzitting. Nu behoef ik mijn middagmaal niet meer alleen te gebruiken, ging hij op ernstige toon voort. Gij weet niet hoe ge mij verwend hebt. En haar met een eigenaardige glimlach een lange handdruk gevend, hielp hij haar in de coupé. Einde van hoofdstuk 19 van boek 1.